بسم الله الرحمن الرحيم. صفات الذات والأفعال طرا قديمات مصونات الزوال. صفات الذات ذاتına ait sıfatlar ve efali ve fiili sıfatlar turran topyekun hepsi kadimatun hepsi kadimdirler. Mesunatü zevali zevalden de kurulmuşturlar. Yok olmayacaklar. İ'lem. Bilesin ki enne sıfati zati. Evet, zati sıfatlar. Zati sıfat demek ne demekmiş? Bak aşağıda diyor ki ma yelzemu min nefi nakiduhu. Onu nefyettiğin zaman nakizi lazım geliyor. Hayat yok dedin mi? Demek ki ölüm var demektir. İlim yok dedin mi? Demek cehil var. Kudret yok. O zaman ne var? Acziyet var. Ama efal sıfatı, fiili sıfatlar ma la yelzemu min nefi nakiduhu. Onun nefh edilmesinden nakizi lazım gelmez. Öldürmek, öldürmemek, gazap etmek, rahmet etmek. Gazap etmeyi ne? Gazap etmez. Dediğin zaman gazabı yok desen rahmeti var. Gazap etmedi, değil mi? Ama bilemedi desen, bilemedi. O zaman cahil oldu demek. Bak oradan felev nüfiyet el hayatü evil kudret. Kudret veya hayat nefi edildiğinde min sıfat-ı zat. Bunlar zat sıfatlarını. Lemen tefa. Müntef olmuyor. Nedir o? Yani nefi edildi. Lemen tefa. Bunlar müntef olmaz. Yani sen hayat yok, kudreti yok. Hayatı var, kudreti var. Ben lezime zıttuha. Ona zıttı lazım gene. Ne yaptı oraya ya? Felev nüfiyetil hayatı evil kudreti. Kudret veya hayat nefyedildiği zaman da min sıfat-ı zat, zat sıfatlarından olan hayat veya kudret. En sona gelsin. Hüzün, lem yelzem nakiduhu. He? Yok yok, o yukarıdan okuyorum. Anladım da yani, o ara cümle yapmış. Şu şey yaptı ya bak. فَلَوْ نُفِيَتْ الْحَيَاتِ وَالْقُدْرَةِ لَزِمَ ضِدُّهَا لَا لَمَّنْ تَفَى mıdır? لَمَنْ تَفَى müntefi olmaz, yani yok olmaz. Ben, yani müntef olmayı bırak. Ben لَزِمَ ضِدُّهَا zıttı lazım geliyor. Yani sadece kendisi müntef olmuyor. Zıddı lazım geliyor. Hayatı yok. Hayat yok dediğin zaman da bu ne demek? Hayat yok. Yani o zaman mevt var. Lezime zıdduha. Zıddı lazımdır. Ve vel mevtu vel acva. Kudret yok. Kudret yok dendiği zaman da o zaman ne oldu? Kudretin yok denmesinden bir şey meydana geliyor. Ne lazım geliyor? Acziyet var. Demek. Evet. Ama velev nefeyna diyor bak. Nefyetsek el ihya. İhya yok desen yani. Hayat vermiyor. Vel imate. İmatesi yok desen. Lem yelzem nakidu. Bunların nakisi lazım gelmiyor yani. İhya yok, o zaman imate var yani. İmate olabilir. Olmayabilir. Halk eder, halk etmez diyebiliyor. Ama bilir bilmez. Hem bilemez. Kudreti var hem kudreti yok. Diyemezsin. Evet, i'lem enne sıfat-ı zati ma yelzemu min nefyihi nakiduhu. Onun nefyedilmesine onun nakizi, onun zıttı lazım geliyor. Ve sıfatil ef'ali fiili sıfatlar ise ma la yelzemu min nefyihi nakiduhu. Tamam. Onun nefyinden nakizi lazım gelmez. Vel farku beyne zati ve sıfet. Zat ile sıfat arasındaki fark enne zate zat küllü ma yumkinu küllü ma o şey ki mümkün olur en yutasavvera, tasavvur edilmesi, düşünülmesi bil istiklal. Bağımsız olarak düşünülmesi mümkün. Seyyid bir zattır, zatını ne yapabilirsin? Düşünebilirsin. İşte böyle boyu var, böyle kaşı var, böyle gözü var, böyle burnu var, böyle kulağı var, böyle çenesi var, böyle eli var, böyle ayağı. Ne yapabilir? Tasavvur edebiliyorsun, müstakillen onu düşünebiliyorsun. Değil mi? Ama bir hilaf-ı sıfeti. Sıfat bunun aksinedir. Fe inne sıfete, sıfat dediğim şey nedir? Küllü ma la yumkünü tasavvuru illa tebaan. Tebaan lizzat, yani zata tebaan ancak tasavvuru mümkündür. Zat olmadan sıfatı ne yapamazsın? Çünkü sıfat zat ile kaimdir yani. Benim ilmim. Ben varsam ilim benimle kaimdir. Veyahut da işte benim görmem, benim işitmem, benim dilemem, benim tutmam, benim bakmam, bunlar hep benim zatımda kaim olan manalardır. Ben zatı olarak mevcut isem bunlar vardır. Bunları müstakilen düşünemezsin. Ve tahkiku, tahkik gerçek şu ki enne men kâle es-sıfâtu gayru'z-zâti, sıfatlar zatın gayrıdır diyen kişi nazara, o bakmış, incelemiş, yönelmiş. Nereye? İlâ enne sıfete kâimetün bizzâti. Nereye nazar etmiştir? Nazara nazar etti. İlâ enne sıfete, sıfat dediğin şey kâimetün bizzâti. Zat ile kaimdir. Öyleyse zatın gayri değildir. Zat ile kaim ise zatın gayrisi değildir. Değil mi? Evet. Peki ve tekaddümü zati, zatın tekaddümü ise neydendir? Mine zaruriyati, zaruri, zorunlu olan işlerdendir. İster istemez zat önce olacak. Sonra önce zat var. Yani ezzat mukaddemun ala sıfat yani. Şimdi bunlar öyle demiş diyor. Zatın gayri değildir. Zatın gayri. Zatın gayrisi. Zatın gayri. Zattan başkadır diyor. Yani. Zat başkadır, sıfat başkadır diyor. Evet. Zat, çünkü diyor bak sıfat zatta kaimdir diyor. Sıfat zatta kaim ise o zaman zatın aynı değil. Zatın gayridir. Zattan ayrı, ayrı bir şeydir bu. Dolayısıyla zat sıfatlardan öncedir zaruri olarak. Tabii ki doğru. Zatın gayri diyen, yani zatın gayrisidir. Zattan başkadır diyen bunu murad etmiş diyor. Nazara bakmış, incelemiş, düşünmüş. Nazarının sonunda demiş ki ila enne sıfete kaimetun bidâ. Sıfat zat ile kaimdir. Öyle demek ki zat başka, sıfat başkadır demiş yani. Zat gayridir demiş yani. Zatın gayridir. Tamam. Zattan ayrı, başka bir şeydir. Tamam. Ve tekaddümü zati, zatın da tekaddümü min zaruriyat. Zaruriyattandır, zorunludur yani. Madem ki sıfat zat ile kaimdir, öyleyse sıfat zatın gayridir. Zattan başkadır. O zaman zat mütekaddim, sıfatlar da müteahhirdir. Tamam. Şimdi geliyor. Ve men kâle, her kim ki demiş, ne dedi? Es sıfatu aynü zati. Bu da dedi ki zatın aynıdır. Bu nereye bakmış? Nazara ila enne zate, o da inceledi, baktı ki zat dediğin şey gayru münfek, evet, gayru münfekketin, münfek değildir, ayrılmış, ayrılan değildir hani sıfatı. Sıfatın ayrılmıyor. Zat sıfatın ayrılmadığına göre aynıdır. Zatın zat ile kaim olduğuna göre demek zat başkadır, sıfat başkadır. Şimdi ikisini de baktığı taraf doğru. Şimdi sıfata gayır diyor. Sıfatlar zattan gayırdır. Yani zatın gayrısıdır. Niye? Çünkü sıfat zatta kaim. Tamam. Peki öbürde diyor ki, peki zattan ayrılır mı? Ayrılmaz. O zaman aynıdır. O zaman ne gayridir ne aynıdır dedi. Bunda bir şey yoktur. Aynı şey. Ve men kâle kim ki dedi la la ayne ve la gayre. La ayne, la ayne, la ayne zat ve la gayre zat. Yani la ayne ve la gayre. Aynı değil, gayri değil dedi. Nazara. Bu da inceledi, baktı ki ila enneha sıfatlar levkânet aynen. Zatın aynı olsa sıfatlar lekânet sıfatlar olacak, zaten zat olacak. Onun zat diye bir şey yok ki. Sıfatları zaten aynısı. Allah'u kudretün, Allah'u ilmün, Allah'u iradetün oldu. Değil mi? Zaten. Ve levkânet gayran. Gayri de değil diyoruz. Niye? İnfisali mümkün olan şey demektir. Bak, infisali mümkün. İnfisali mümkün müdür? Değildir. Ve la gayran siva zenfisali. İnfisali mümkün değil. Demek gayirden muradımız neydi istilah gayir? İnfisali mümkün olan. İnfisali mümkün olan değildir. Bak, infisali mümkün olan bir şey değildir. Yani zaten mugayir değil. Zattan da munfasıl değil. Yani ayrılabilecek de değil. Zat da kayın. O zaman velev kânet gayran. Gayir olsa o zaman demek bir zatı var, bir de sıfatları var. Lezmet terkibu. O zaman terkip oluyor. Ve terkip ise minel muhalati. O terkip muhaldır yani. Terkip muhaldır. Vallahu e'lem bi hakikatil halati. Cenab-ı Allah hallerin hakikatini en iyi bilendir. En son bizim varabildiğimiz nokta bu. Değil mi? Sıfatullahi leyset ayne zatin vela gayran sivahu zenfisali dedik, geçtik karşıya yani. Vel acru an derkil idraki idrakün. Vel acru acize düşmek. Aciz kalmak an derkil idraki. Anlamaya ulaşmaktan da aciz kalmak. Anlayamamak yani yerine göre idrakün. Anlayamadık yani kardeş. Bir şey söylendi. Böyle deniyor. Anlayamadık. Bundaki acziyet o da bir idraktir yani. Tamam? Böyle aciz olmak, hani der ki idrak, idrake ulaşmaktan aciz olmak yani. Anlamaya bile ulaşmaktan acize düşmek idrakın. O da bir idrak seviyesidir yani. Şimdi ben bundan sonra sıfatu zati. Zat sıfatları el hayatu vel ilmu vel kudretu vel iradetu vel kelamu vel sem'u vel basaru. Kadimetun bil icma. Bunlar bütün mütekellimin indinde kadimdirler. Ve emmel fi'liyetü, fi'li sıfatlar ki veyye fi'li ettekvinu, tekvindir. El muabberu anhu, o ifade ediliyor bi halkil eşya. Eşyaya halk etmek, eşyayı halk etmek, yaratmak. Ve rızkil ehyai, dirileri rızıklandırmak. Vel ibda'i ibda', vel inşa'i inşa, vel ihya'i ihya, hayat vermek, vel ifna'i yok etmek, vel inbat'i bitirmek, vel inma'i büyütmek, ve emsali zalike, ve emsali bunun benzerleriyle ifade ediliyor. Hepsini nerede topluyoruz? Tekvin sıfatında. Tekvin dediğin zaman halk, imate, ihya, ondan sonra rızık, değil mi? Yani Halık'tır, Razık'tır, Mubdi'dir, Münşidir, Muhyidir, Müfnidir, Mumbit'tir. Değil mi? Münmidir. İnma eden, yamalandıran. Peki. Fefi kevniha. Fefi kevni sıfatil fi'liye. Fi'li sıfatların olmasında, kadimeten, kadim olmasında niza'un. Münaza'a vardır. Tartışma vardır. Kadim sıfat mıdırlar yoksa hadis sıfat? Biz Hanefiler diyoruz ki sıfatlar kadim, taalluklar hadis. Halik sıfatı kadim ama mahluka taalluku itibariyle taalluk, yani halk sıfatının taallukuyla meydana gelmiş mahlukat ne oluyor? Hadis oluyor yani. Taallukat yani o şeyin, halk sıfatının bize dönük yönü yani. Tamam mı? Zata dönük yönü kadim. Femezhebu eyyimmetina el hanefiyyeti. Hanefi imamlarımızın görüşü enneha enne sıfati el fi'liye. Fi'li sıfatlar Kadimetül kadim. Evet. Ve mezhebul eşa'ira. Eş'ari mezhebi ve mu'tezile. Mu'tezile mezhebinin kabulüne göre ise enneha enne sıfati el fi'liye. Fi'li sıfatlar hadisetü. Hadistir demiştim. Hadistir diyorum ha, yani hadis zatında, Allah'ın zatında kaim olan halka, onlar da hadis demiyorlar yani. Lafz gibi. Biraz cebeliyim olsun. Evet. Devlet işe biliyorlar ama. Ve gıyle denil ki el münazaatü, münazaa fil kadiyyeti, bu kadiyyede, bu meseledeki münazaa lafziyetün la hakikiyetün. Hakiki değil, lafzidir. Yani lafzi tartışmaya dönüyor yani. Ha. Bak vec altta anlatıyor. Ve gıyle el münazaatü lafziyetün vechü enne hudûta. Şimdi hadistir diyor fiili sıfatlar. Indel eşaire değil mi? Bi'itibari taallukiha bak. Taalluku itibari. Biz de zaten aynısını diyoruz. Biz taallukuna hadis diyoruz. O da kendisine hadis diyor mu? Hadis derken zatta kaim olana hadis demiyor yani. Evet, tencizi ve o hadis. Ama ve emma bi itibari taalluku el ezeli, bak. Ezeli taalluk itibariyle, tamam mı? Ve yüsem ve yüsemmune, ona isim veriyorlar. O ezeli taallukuna da ne diye? El manevi. Manevi diyor. Kadimet. Manevi olanı kadim. Allah'ın zatında kaim olan mana. Tamam, biz de ona zaten kadim diyoruz. Değil mi? Bak diyor ki لَيَنَا تَحْلِيكَ مَتَلَا هُوَ الْقُدْرَةُ diyor. Kudrettir diyor. بِاِعْتِبَارِ تَعَلُقَ بِالْمَخْلُقُ. Mahluka taalluk itibariyle kudrettir. Allah'ın zatında kaim manadır. Ama kula meydana getirilmesi, tenciz edilmesi, infaz edilmesi itibariyle ona biz de zaten hadis diyoruz. Biz de onu kadim demiyoruz ki. فَحِينَ اِذِنْ لَا خِلَافَ فِي الْمَانَى. O zaman manada ne yok? Bir ihtilaf yok. Ama lafızda işte onlar halk sıfatı, tekvin sıfatı hadistir deyince siz sıfata hadis dediniz. Halbuki sıfata hadis demiyor. Sıfatın taallukuna, mahluka, taalluku itibariyle hadis diyor. Ona zaten biz de diyoruz. Ve kavluhu turran. Turran kelimesi bi dammit ta'i ve teşdidir ra'i ey kâffeten. Topyekun hepsi demek. Ve nasbu alel hali. Mensubun hal üzerinde. Mined damir damirden el müstekin fi kadimat. Kadimatta müstekin olan zamirden haldır. Ve ma'na mesunati zevali. Mesunatü zeval geçiyor orada. Ey ne demek? Mahfuzatün korunmuşlardır. Mined zevali aniz zati. Zattan zail olmaktan korunur. Zattan kaybolmaz yani bu sıfatla. Mesela senin zatında bir sıfat var, kaybolabilir. İlim sıfatım vardı. Adam 80 yaşına geldi. Hiçbir şey kalmadı kafasına. Gitti hepsi. Olabilir. Yok olur. Görme sıfatım var mesela. Yaş ilerliyor. Gözlük takıyorsun. Daha ilerliyor. Gözlük de para etmiyor. Tamam bitti. Kör oldu. Gitti. Adam duyuyor. Duyuyor ama bir zaman geliyor. Artık zatında bulunan o duyma hassesi kayboluyor. Kayboldu gitti. Ya, duyamıyor. Tamam. Hani da el mevsufi biha yani. O sıfatlarla mevsuf olan zattan kaybolmaz. Yok olmaz. Evet da minezzevali, minezzevali yani zevalden korunmuş ne demek? Bir manel fenai vel adem yani. Tamam. Yani fenadan, tamamen yok olmaktan, ma'dum olmaktan korunmuş. Yani bunlar ma'dum değildir yani zatında. Kaimdir yani. Kaimdir. Bak zattan zail olmaktan korunmuştur. Ev minezzevali yani ev veyahut da minezzevali bima'nel fenai vel adem. Yok olmak, fani olmak manasında. Ölüp gitmek yani. Yok böyle bir şey değil. Hiçbir zaman yani ne zatı ne de ne zatı ne sıfatları hiçbir zaman Allah'ın yok olmaz. Yok olmayacak. İyiydi. Sebep şu ki مَا ثَبَتَ قِدَمُهُ اِسْتَحَالَ عَدَمُهُ. Bizde iyi yazıyor. Yok. İyiydi. Silmişim ben o elifi. İyiydi. مَا ثَبَتَ قِدَمُهُ قِدَمُ sabit olan اِسْتَحَالَ عَدَمُهُ yokluğu mümtenidir. Yani kıdemi sabit o zaman yokluğu mümtenidir. Yani. Zail olmaktan Allah korunmuştur. Onun zatı zatı ve sıfatları hepsi, yani sadece sıfatları demiyoruz. Zat, sıfat hepsi fenadan, ademden yok olmuştur. Niye? Zat ve sıfat hepsi beraber nedir? Kadimdir. İyidir. Sebep şu ki niye fenadan korunmuştur? Ma sebete kıdemuhu. Kıdemi sabit olan. Yani ki huve kadimun istahale ademuhu la yekunu madumle. Madum olma. Fel mana, öyleyse beytin manası enne cemi'a sıfatihi, bütün sıfatları samediyetun. Samedidir. Yani herkes o sıfatlara muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ezeliyetün ebediyedir. Ezelidir. Hiçbir şey yokken de var idi. Ebedin her şey yok olunca da yine onlar var olacaklar.